เรื่องแรกในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของ1คนที่เป็นตำนานของปีนี้ที่มีเรื่องเล่าสยองขวัญมากมายฝากไว้กับรายการ The Shock วันนี้ผมยินดีมากๆครับที่สายแรกเป็นสายของป้ามุ้ยครับป้ามุ้ยมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเพื่อนรุ่นพี่เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่บ้านพักข้าราชการหลังหนึ่งเมื่อประมาณ 25-26 ปีที่ผ่านมาป้ามุ้ยให้ชื่อเรื่องนี้ว่าคนไม่รู้จักครับสวัสดีครับป้ามุ้ย ครับผม ดีใจจังเลย ป้าก็ดีใจลูกป้าก็อยากเล่า ครับ ป้ามุ้ยแต่ป้าครับผม ตอนนี้ป้ามุ้ยอยู่จังหวัดอะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจเลยว่าป้าชอบเดินสายมากเลย ใช่เพราะว่าป้าว่างป้าก็ไปถ้าป้าไม่ว่างป้าก็ไม่ได้ไปลูกส่วนมากป้าก็จะไปหาเพื่อนไปทำบุญกันอย่างเงี้ยลูก ครับแล้วตอนนี้ป้ามุ้ยอยู่จังหวัดอะไรครับ ไปตอนนี้ป้ามุ้ยมาอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วลูก อันนี้ไปทำบุญหรือว่ายังไงครับป้ามุ้ย ไปทำบุญครับป้าจะทำให้ครบ9ที่เลยลูก โอ้ไงอนุโมทนาบุญด้วยนะครับป้า ครับสาธุป้าก็เอาบุญมาฝากลูก ครับผมถามก่อนป้ามุ้ยจำได้ไหมว่าปีนี้ป้ามุ้ยเล่าเรื่องราวกับเดอะช็อคไปเนี่ยกี่เรื่องแล้ว ประมาณ6เรื่องลูก ประมาณ6เรื่อง ครับ บอกเลยว่ามีแฟนคลับป้ามุ้ยเยอะมากเมื่อกี้ผมเข้าไปดูในโซเชียลเข้ามาดูที่ข้อความทุกคนบอกเลยว่ารอฟังเรื่องราวจากป้ามุ้ยเนี่ยอย่างนี้มีมาเลยครับคุณนกซ่าจากนนทบุรีบอกว่าสวัสดีครับพี่ตั้นคืนนี้ได้ฟังป้ามุ้ยหลอนแน่แน ่ครับ อ่ะเอาเป็นว่าจ๋า ป้าก็อยากจะบอกตั้นก่อนพอดีที่สวยน่ะแกบอกว่าให้ป้านี่เล่าเรื่องนี้ซะก่อนเรื่องนั้นเก็บไว้เล่าทีหลังอยากให้เล่าเรื่องที่ป้าจะเล่าเนี้ยให้ฟังมากมาก ครับ แกก็บอกว่าอยากให้ชื่อเรื่องนี้ว่านรกบนดินน่ะลูกเป็นเรื่องจริงก็คนเดียวนี่แหละแกเล่าให้ป้าฟังอยู่สองเรื่องใช่ไหมแต่แกน่ะบอกให้ป้าน่ะโทรบอกตั้นแล้วแหละว่าอยากให้ป้านี่เล่าเรื่องนรกบนดินนี่ก่อนเที่ยวหลังแล้วค่อยเล่าเรื่องที่ตั้นประกาศไปแกบอกแกอยากฟังเรื่องนี้ อ่ะงั้นไม่เป็นไรงั้นเอาเป็นว่า ตั้นเนาะ ได้งั้นป้ามุ้ยบอกผมหน่อยครับว่าเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นที่ไหนยังไงเป็นข้อมูลให้คุณผู้ฟังก่อน ก็เกิดขึ้นที่จังหวัดปราจีนบุรีลูก ครับ ที่จังหวัดปราจีนบุรีนี่เลยเพราะว่าตอนนั้นพี่สวยเนี่ยแกก็ได้มาสอนหนังสืออยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งสมัยนี้เป็นจังหวัดสระแก้วแล้ว ครับ แต่เรื่องนั้นเรื่องที่ป้าได้บอกตั้นไว้เนี่ยมันเกิดที่จังหวัดนครนายก ครับ เรื่องนั้นเก็บไว้ก่อน ครับเรื่องที่ปราจีนนี่เกิดขึ้นนานหรือยังครับป้ามุ้ย เกิดขึ้นก็ประมาณ30ปีได้ลูก30ปี ประมาณ30ปีงั้นเอาเป็นว่าตอนนี้เราเปลี่ยนนะเราล้างสมองจากข้อมูลที่ผมบอกไป ขอโทษมากครับขอโทษมาก เลยไม่เป็นไรคร ับ เอาเป็นว่าตอนนี้เรามาฟังเรื่องนรกบนดินจากป้ามุ้ยกันครับ ผ มโยนให้ใหม่แล้วนะเรื่องราวเป็นไงครับป้ามุ้ย เรื่องเล่าก็มีอยู่ว่าพี่สวยเนี่ยเมื่อ30ปีที่แล้วนะลูกพี่สวยแกก็ไปเป็นครูอยู่ที่หมู่บ้านหนึ่งซึ่งแกจะสอนอยู่ชั้นประถมในอำเภอเล็กๆของจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งสมัยเนี้ยเปลี่ยนเป็นจังหวัดสระแก้วแล้วพี่สวยเนี่ยแกก็จะมีลูกศิษย์อยู่สองคนที่แบบสนิทกันมากเลยเหมือนสมัยที่เราเรียนหนังสืออะตั้น คร ูเขาก็จะมีไอเด็กนักเรียนที่เก่งๆมาอยู่ข้างๆอยู่สักคนสองคนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันแต่ตรงเนี้ยเด็กสองคนเนี่ยก็จะอยู่ใกล้ชิดกับพี่สวยอยู่ตลอด คนหนึ่งคือน้องพลอยชื่อเหมือนป้าเลย ในสมัยก่อนนะลูกและอีกคนหนึ่งก็คือน้องบัวน้องพลอยกับน้องบัวเนี่ยจะมาอยู่จะมากินอยู่กับพี่สวยเนี่ยอยู่ที่บ้านพักครูเหมือนกันลูก ครับ แล้วคราวนี้ความแตกต่างระหว่างน้องพลอยน้องพลอยนี่จะเป็นคนที่เรียนหนังสือเก่งมากพูดจาทั้งเจรจาที่แน่ๆก็คือร้องเพลงเพราะมากของสำหรับเด็กป.6 สมัยก่อนนะลูกแต่สำหรับน้องบัวเนี่ยเขาเรียนเก่งเหมือนกันแต่เขาก็เป็นเด็กเรียบร้อยค่อนข้างเงียบลูกไม่ค่อยจะอะไรมากถามอะไรก็จะยิ้มคือโรงเรียนเนี่ยมันจะอยู่ในหมู่บ้านเพราะมันเป็นโรงเรียนประถมใช่ไหมลูก ครับ แกเด็ก2คนเนี่ยก็จะจบป.6 แล้วพี่สวยก็เลยบอกว่าเออถ้าหนูจบป.6 ไปแล้วเนี่ยหนูอยากจะไปต่อเรียนต่อในเมืองไหมเด็กทั้งสองคนนี้ก็พูดว่าอยากไปเรียนต่อค่ะแล้วก็ยิ้มเฉยๆคือสำหรับพี่สวยเองน่ะแกบอกว่าแกเข้าใจเลยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยการสัญจร จากหมู่บ้านไปอำเภอหรือไปจังหวัดเนี่ยมันยากมันลำบากมากลูกเพราะว่าบ้านทุกหลังเมื่อก่อนเนี่ยยังใช้ตะเกียงอยู่เลยนะลูกมีแต่บ้านพระครูเท่านั้นแหละที่ใช้เครื่องปั่นไฟหลังจากนั้นเด็กสองคนเนี่ยก็จบป.6 ไปเขาก็ช่วยพ่อแม่ทำไร่ทำสวนอยู่ที่นั่นแหละแต่เขาก็จะเจออยู่กับพี่สวยนี่ตลอดเพราะว่าพี่สวยก็ยังสอนอยู่ที่เดิมจนกระทั่งวันหนึ่งน้องได้ออกไปทำงานที่จังหวัดคือเด็กอ่ะ13 14เมื่อก่อนนะไม่ได้เรียนหนังสือหนูก็ออกไปรับจ้างที่จังหวัด เหมือนทำงานพิเศษนะ ใช่ลูกไม่ทำมาเพื่อแบบว่าคนยากจนนะเมื่อก่อนลูกอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆอ่ะลูกก็ไปรับจ้างอยู่มาวันหนึ่งน้องสองคนนี้ก็หายไปครูสวยเขาก็ไม่ค่อยได้เจอน้องเท่าไหร่แต่ความที่เป็นลูกศิษย์กับอาจารย์กันเนี่ยก็ห่วงใยกันเพราะอยู่ในหมู่บ้านเดินหาพ่อแม่ไปถามสารทุกข์สุขดิบอะไรได้แต่อยู่มาวันหนึ่งพ่อแม่ของพลอยเนี่ยก็มาหาครูสวยที่บ้านพระครูแล้วก็มาบอกครูสวยว่าครูสวยไปช่วยน้องพลอยด้วยตอนนี้น้องพลอยน่ะอยู่ที่สถานีตำรวจ อ้าว แต่ไม่ใช่สถานีตำรวจที่อำเภอนี้นะอยู่ที่สถานีตำรวจอำเภอหนึ่งของภาคตะวันออกป้าขอสงวนนะลูกนะป้าขอสงวนว่า หมายถึงว่าข้ามจังหวัดข้ามภาคไปเลยนี่นะ ใช่ลูกใช ่ จากจังหวัดปราจีนบุรีไปภาคตะวันออกสุดนู่นเลยลูกอ้าวครูสวยก็ถามอ่ะพี่สวยเนี่ยแกก็ถามว่าอ้าวพ่อกับแม่ทำไมพลอยถึงได้ไปอยู่ที่นั่นแกก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังครูพาไปหน่อยเถอะเพราะคนในหมู่บ้านเนี่ยถ้ามีเรื่องมีราวอะไรส่วนมากจะวิ่งไปหาครูใช่ไหมครูก็จะไปช่วยแกก็เดินทางไปจังหวัดนั้นทันทีในวันนั้นไปถึงพอไปถึงที่จังหวัดนั้นปุ๊บในอำเภอนั้นพี่สวยก็เจอกับน้องพลอยน้องพลอยวิ่งมากอดพี่สวยกอดคู่ขาช่วยหนูด้วยหนูโดนหลอกมาขายน้องอ่ะโดนหลอกไปขาย ค ือบัวแล้วก็พลอยเนี่ยโดนหลอกไปขาย คือโดนมาทั้งคู่ ใช่ลูกใช ่ ที่ซ่องโดยที่เด็กอ่ะไม่รู้หรอกว่าเป็นซ่องแต่ตอนหลังมาน้องก็จะมารู้ว่าอ๋ออย่างนี้เขาเรียกว่าซ่องเพราะเด็กสมัยก่อนเนี่ยซื่อมากลูกจะไม่รู้อะไรเขาพาไปก็ไปแต่พอไปขายที่ซ่องหนูหนีออกมาน้องน่ะเล่าที่โรงพักนะลูกเรื่องเนี้ยเล่าที่โรงพักว่าหนูเนี่ยต้องไปอยู่ตรงนั้นน่ะต้องทนรับแขกอะหนู ครับ เด็กบริสุทธิ์ผุดผ่องอะหนูแล้วโดนเขาขายไปอะอยู่เกือบเดือนถึงว่าพ่อแม่ถึงไม่เห็นลูกกลับมาพอมาได้ข่าวก็เลยรีบตามไง ครับ เกือบเดือนนะหนูที่เด็กต้องไปอยู่ในซ่องนั้นที่อำเภอนั้นจนกระทั่งเกือบเดือนเนี่ยเขาก็ปล่อยให้น้องเดินออกมาซื้อของได้แต่ไม่ไกลจากช่องตรงนั้นลูกมันก็จะมีร้านแผงลอยเล็กๆที่ขายของอยู่น้องก็เดินออกมาคนเดียวแล้วก็มาซื้อของโดยที่บัวอยู่ข้างใน ครับ พอน้องช่วงที่น้องออกมานี่ประมาณ 5-6 โมงเย็นลูกน้องพลอยได้มองนะลูกป้าจะบอกโลเคชั่นที่ครูสวยเล่าให้ป้าฟังว่าน้องพลอยเล่าว่าช่องเนี่ยมันจะติดอยู่กับถนนใหญ่ห่างจากถนนใหญ่ไม่เกินสักประมาณ200เมตรหรอกหนูต้องนะลูกติดอยู่กับถนนใหญ่ไม่เกิน200เมตรเพราะพลอยยืนอยู่ตรงที่ร้านขายของตรงข้างทางเนี่ยตรงซอยข้างในเนี่ยมองเห็นถนนใหญ่อยู่แต่มีข้อแม้ก็คือถนนจากที่น้องพลอยยืนอยู่ตรงนั้นน่ะมองไปที่ถนนใหญ่เขาวางห่วงยางรถแต่หนูยางรถยนต์เนี่ยเขาจะวางไว้ลูกเป็นล็อกยาวเกือบไปถึงถนนนู่นแหละ ครับ น้องพลอยเขาก็สังเกตแต่คนน่ะน้องพลอยก็เป็นคนที่ฉลาดอยู่แล้วหนูคือฉลาดไม่ถึงกับโง่ว่ากันเถอะถ้าเราคุยกันนะลูก ครับ แต่เพียงเขาก็เอาตัวรอดเขาได้เขาตัดสินใจลูกวิ่งออกมาเลยโดยวิ่งน่ะหนูอย่าลืมว่าเวลาที่วิ่งออกมาเนี่ยมันจะต้องผ่านยางรถยนต์น่ะ ครับ เป็นเส้นเป็นเส้นที่วางไว้ยาวจนพ้นบอกกัดใจอึดใจวิ่งอ่ะจนมาถึงถนนใหญ่แล้ววิ่งตามถนนไปจนไปเจอวัดจีนอยู่วัดหนึ่งซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามน้องฟอยวิ่งเข้าไปในวัดจีนในเหตุบังเอิญว่าเมื่อเด็กหนี มันก็ต้องมีคนตามใช่ไหมลูก ครับ ก็มีน้องพลอยรู้เลยว่ามีคนตามแน่นอนแต่น้องพลอยก็วิ่งมาได้ไกลแล้วพอวิ่งเข้าไปในวัดจีนปุ๊บในวัดจีนตรงนั้นน่ะหนูเขาจะมีการปอกมะพร้าวอ่ะลูกเหลือแต่เปลือกเหลือแต่ซางมะพร้าวซากมะพร้าวน่ะมองเข้าภูเขาลอกาเลยน้องพลอยบอก ครับ น้องพลอยวิ่งเข้าไปหันหลังพิงอยู่ที่กองมะพร้าวว ิ่งไปแอบนะ พาวิ่งไปแอบเสียงคนตามอ่ะสักพักเดียวหนูเหมือนกับคนที่เข้ามาตามเนี่ยเขาก็ตามหาน้องพลอยนะตามแต่น้องพลอยเนี่ยแบบว่าทั้งกลัวกลัวทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นถ้าจับได้น้องพลอยต้องตายแน ่ครับ แต่ไม่รู้อะไรเกิดขึ้นลูกน้องพลอยยืนหลบอยู่ดีๆอ่ะทั้งเหนื่อยทั้งกลัวอยู่ดีๆก็มีมือก็มีมือมือหนึ่งอ่ะยื่นออกมาจากกองไอ้ใหญ่ๆอ่ะหนูกองซากมะพร้าวใหญ่ๆใช่เปลือกมะพร้าวใหญ่ดึงน้องเข้าไปในกองอ่ะดึงเข้าไปเลยหนูน้องก็เข้าไปอยู่ข้างในลึกมากเลยน้องได้ยินเสียงตอนที่ดึงอ่ะน้องมีความรู้สึกว่าน้องได้ยินเสียงเหมือนคนตามหาแล้วคนเดินอ่ะหนูเดินตามหาขวักไขว่อะไรแล้วน้องก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยน้องบอกน้องเงียบไปนานไม่รู้สึกตัวว่าอะไรเกิดขึ้นเวลาเนี่ยผ่านไปเท่าไหร่ไม่รู้น้องพลอยเนี่ยมารู้สึกตัวอีกครั้งนึงลืมตามองดูรู้แล้วก็เจงอยู่ในกองของมะพร้าวอ่ะเปลือกมะพร้าวอ่ะหน ู ตอนที่น้องพลอยรู้สึกตัวมีเสียงกระซิบข้างหูน้องพลอยว่าตื่นเธอปลอดภัยแล้วน้องพลอยบอกว่าณเวลานั้นน้องไม่ได้คิดอะไรอ่ะมันมีแต่ความกลัวแต่น้องก็ค่อยไปยุงตัวเองคานออกมาหนู คร ับ แหวกไอ้กองน่ะเข้าภูเขาลอกา อ่ าใช่ลูกชายออกมาแล้วก็มายืนอยู่ดึกมากแล้วเงียบมากน้องพลอยก็วิ่งทั้งวิ่งถึงเดินน่ะออกมาที่ถนนใหญ่มาตรงย้อนมาตรงหน้าวัดเหมือนเดิมอ่ะลูกก็ไปหาคนแถวนั้นน่ะพอดีมีมอเตอร์ไซคันนึงเขาขับรถผ่านมาน้องพลอยก็บอกว่าช่วยหนูด้วยหนูโดนขายพาหนูไปโรงพักด้วย คร ับ เขาเลยพาน้องพลอยไปที่โรงพักนั่นแหละลูกถึงน้องพลอยถึงได้มาเจอกับครูและพ่อกับแม่ในวันนี้แต่สิ่งหนึ่งที่น้องพลอยไม่เคยลืมน้องพลอยจะพูดว่าบัวอยู่ที่นั่นเวลาผ่านไปอ่ะหนูน้องพลอยเขาก็ไม่ได้คิดหรือว่าครูทุกคนอ่ะไม่ได้คิดว่าใครเป็นคนดึงหรือว่าเสียงกระซิบคืออะไรไม ่ ได้คิดอะไรมาก มัวแต่เป็นห่วงบัวมัวที่อยากมาช่วยบัวต่อ แต่เป็นห่วงบัวคราวนี้ตำรวจก็พาไปค้นพออีกวันนึงตำรวจก็พาไปค้นเลยหนูพาไปค้นบ้านหลังนั้นแหละพบน้องพลอยจะเป็นคนพาไปไปถึงเพื่อไปค้นหาบัวแต่ตำรวจบอกไม่มีคนสักคนไม่เห็นมีอะไรเลยเนี่ยไม่เห็นก็มีแต่บ้านเปล่าๆเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยคนอะในสมัยนั้นนะที่ว่าที่สวยพูดให้ฟังป้าก็ไม่ได้ว่าเขาหรือไม่ได้ลบหลู่ทางตำรวจทางอะไรนะแต่ป้าเล่าให้เป็นความสนุกสนานของเรื่องแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงพอตำรวจไปถึงปุ๊บน้องพลอยก็พูดว่าต้องอยู่หนูจำได้เพราะเมื่อ 2-3 วันที่แล้วอ่ะมีตำรวจมาค้นที่นี่เหมือนกันตอนที่น้องพลอยอยู ่ น้องพลอยบอกเลยว่าเขามาค้นเหมือนกันแต่มีข้อแม้ว่าพอก่อนที่ตำรวจจะมาถึงเนี่ยเจ้าของซ่องรู้ซะก่อนแหละ ครับ เขาทำยังไงรู้ไหมลูก เ ขาบอกว่าไล่เด็กไล่ทุกคนนะลูกวิ่งเข้าไปในช่องสี่เหลี่ยมคือเป็นช่องว่างเหมือนทำเหมือนว่าสูงประมาณเอวอะลูกแต่เป็นช่องสี่เหลี่ยมพอตัวคนรอดได้ไล่ทุกคนเลยประมาณเกือบ20คนเข้าไปในนั้นแล้วต้องคลานเข้าไปนะหนูคลานเข้าไปก่อนที่ตำรวจจะมาแล้วตำรวจก็จะหาไม่เห็นเด็กพวกนั้นแต่ที่ข้อที่สังเกตของน้องพลอยน้องพลอยนี่ได้พูดบอกกับพี่สวยบอกว่าครูคะตอนที่หนูคลานเข้าไปในกล่องสี่เหลี่ยมอ่ะคือช่องสี่เหลี่ยมที่น้องพลอยคลานเข้าไปมันจะต่ำใช่ไหมหนูเด็กมันก็ต้องคลานเพื่อซ่อมเด็กตรงเนี้ยเพื่อให้ตำรวจหาไม่เห็นก็จะมีอีกคนหนึ่งคลานอยู่ข้างๆน้องพลอยน้องพลอยก็หันไปดูคือคนที่เข้าไปในตรงเนี้ยคนเด็กในซ่องอ่ะถ้าพูดกันแบบภาษาชาวบ้านนะลูกเด็กในซ่องมันก็ต้องเข้าไปในช่องข้างๆตรงเนี้ยเป็นช่องสี่เหลี่ยมแค่หลวมตัวเนี่ยทุกคนจะต้องคลานเข้าไปแล้วก็นั่งไม่ได้ด้วยนะจะต้องคลานอยู่อย่างนั้นคลานแล้วก็หมอบอยู่ในนั้น อ ่ะ อ๋อก็คือเหมือนมันคุดคูตัวอยู ่เบียดกันแต่คลานค่อยๆคลานเพื่อไปทะลุฝั่งนู้นเพื่อจะทะลุออกได ้ แ น้องพลอยบอกว่ามีอีกคนนึงที่อยู่ข้างๆเขาก็คานคู่เข้าไปเนี่ยพอเข้าไปปุ๊บก็เป็นห้องกว้างน้องพลอยบอกแล้วเขาก็จะคานเข้าไปคานเข้าไปพร้อมกันแต่คนที่คานข้างน้องพลอยน่ะน้องพลอยบอกว่าตามที่พี่สวยพูดให้ฟังนะคะว่าน้องพลอยพูดว่าผู้หญิงคนนี้ผมยาวมากตีคู่กับน้องพลอยคานคู่กันแต่หน้าเขาเนี่ยหันมาทางน้องพลอยแล้วหน้าซีดหน้ากลัวมากเลยหน้าซีดผมยาวมากแล้วเขาก็หันมาตรงน้องพลอยน้องพลอยก็เห็นหน้าเพราะมันใกล้ๆกันน่ะมาประจันหน้ากันน่ะน ้ องพลอยน่ากลัวมากเลยคู่ขาน่ากลัวมากเลยพี่ก็ผมยาวมากแต่พลอยก็สังเกตเห็นนะในคอของพี่เขาเนี่ยมีโซ่ด้วยที่คอลูกม ี โซ่ด้วยพลอยเห็นชัดมากเลยแต่พี่เขาก็หันมาบอกพลอยว่าปลอดภัยแล้วนะแล้วเขาก็คานเลยหน้าพลอยไปเพื่อจะไปทะลุอีกฝั่งนึงอ่ะลูกเพื่อจะไปแอร์อัดกันอยู่ฝั่งโน้นอ่ ะ น ้ องพลอยก็คานตามก้นไปแต่น้องพลอยสังเกตนะลูกว่าผู้หญิงคนเนี้ยไม่มีช่วงเอวอ่ะหนูไม่มีขาที่คานน่ะหนูเห็นมั้ยขาไม่มีหรอกขาจะเห็นแต่ช่วงแค่หลังตรงนั้นน่ะมันมองอะไรเห็นเพราะมันเป็นช่วงกลางวันนะหนูแสงมันก็ส่องเข้ามาได้เป็นปกติที่สายตาคนเราจะปรับสภาพอ่ะลูกคานไม่เห็นว่าเขามีขาแต่เขาก็คานเลยหน้าน้องพลอยไปน้องพลอยคานตามหลังไปแต่ในใจน้องพลอยน่ะก็คิดว่าทำไมพี่เขาไม่มีขาไม่ได้คิดเป็นเรื่องอื่นเลยเพราะว่าณสถานะการเวลานั้นน่ะไม่ทำให้คิดหรอกลูกบอกตำรวจให้ฟังตำรวจก็ไม่ก็พูดแล้วว่าคนแล้วไม่มีอะไรโอเคถ้างั้นเราก็กลับบ้านเมื่อไม่เจอไม่เมื่อไม่เจอบวยแล้วเรากลับบ้านเป็นอันว่าทุกคนก็กลับมาที่จังหวัดที่บ้านของตัวเองพอมาถึงที่บ้านน้องพลอยก็จะต้องอยู่กับพี่สวยเพราะพี่สวยไม่ให้น้องพลอยไม่ไปไหนเลยเพราะว่าน้องบัวหายไปแล้วคนนึง ครับ อยู่มาวันนึงน้องพลอยเนี่ยเขาก็จะอยู่กับพี่สวยประจำอยู่มาวันหนึ่งพี่สวยแกไปประชุมที่จังหวัดแกกลับมาค่ำแกเห็นน้องพลอยนั่งอยู่ตรงข้างล่างบ้านใต้ถุนบ้านน่ะลูกเพราะว่าบ้านพักข้าราชการข้างบนมันจะเป็นไม้ใช่ไหมลูกมันจะยกสูงเห็นไหม ครับ แล้วจะมีบันไดขึ้นไปด้านล่างก็จะมีโต๊ะนั่งเล่นน่ะลูกน้องพลอยก็จะนั่งอยู่ที่นั่นแต่ข้อสังเกตก็คือมีผู้หญิงอีกคนนึงนั่งอยู่กับน้องพลอยโดยที่พี่สวยแกก็เห็นแกก็ไม่ได้คิดอะไรนะแกก็จากบ้านพระครูเห็นสงสัยมีคนมานั่งคุยเป็นเพื่อนน้องพลอยอะไรอย่างเงี้ย ครับ พอเดินไปถึงปุ๊บครูสวยเห็นละอ้าวบัวมาได้ยังไงพี่สวยแกพูดว่าแกทักบัวว่าบัวมาได้ยังไงบัวยิ้มตั้งที่เขาหายไปเป็นปีเนาะแล้วบัวก็ยิ้มให้ครูเฉยบัวและพลอยเขาก็นั่งคุยกันเหมือนเพื่อนที่แบบว่าไม่ได้เจอกันมานาน อ ่ะพี่สวยแกเดินเข้าไปแกยังไปลูกหัวของบัวเลยนะว่าโอ้ยหมดทุกข์หมดโศกนะลูกถ้างั้นวันนี้ก็นอนกันที่บ้านพักครูกับครูนี่แหละเป็นอันว่าน้องสองคนก็นอนกันอยู่ที่บ้านพักครูจนกระทั่งที่แบบว่าวันนั้นหลายวันผ่านไปสองสามวันสี่วันมาปุ๊บเด็ก2คนก็ยังนั่งคุยกันที่เก่าคือถึงเวลาปุ๊บกลางวันนี่แกจะไม่เห็นเด็ก2คนเพราะเด็ก2คนอาจจะไปช่วยพ่อแม่ทำไร่ทำสวนทำนาแล้วก็กลับมานอนกับครูตอนเย็น ครับ มีอยู่วันนึงน้องพลอยกับน้องบัวเขาก็ขึ้นไปนอนปกติพอค่ำมาก็ขึ้นไปนอนบ้านนอกกันหนูมันจะเงียบมากนะหนูมันจะเงียบแบบประเทศที่ไม่เหมือนสมัยนี้ยังมีเสียงเอะอะมะเทิงนะแต่สมัยนั้นไม่มีหรอกลูกมีแต่เสียงหลีดลิงเลไรแหละบ้านพักครูอ่ะหนูเด็กเขาก็นั่งคุยกันพอขึ้นไปนอนครูก็ขึ้นไปนอนเรียงกันเนี่ยลูกไม่รู้ว่าพี่สวยกลับไปนานเท่าไหนแกได้ยินเสียงร้องเพลงลูกหนูจำได้ไหมว่าน้องพลอยนี่จะเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะ ร้องเพลงเพราะ ร้องเพลงเพราะได้ยินเสียงร้องเพลงแกสะดุ้งตื่นเพราะเสียงน่ะเวลาที่มันดึกดื่นแล้วมันเงียบสงัดน่ะเสียงร้องเพลงมันจะก้องทั้งหมู่บ้านเลยนะหนูถ้าร้องดังขนาดไหนมันก็ยิ่งกล้องจะได้ยินกันทั้งหมู่บ้านน่ะลูก ครับ แต่แกก็ไม่ได้คิดอะไรแกก็เปิดประตูลงมาลงบันไดมาก็เห็น2คนนั่งคุยกันแล้วก็ร้องเพลงคือน้องพลอยเป็นคนร้องเพลงที่แกได้ยินก็คือเพลงที่แกเคยพาน้องพลอยไปประกวดคือเพลงเขมรไซโยกลูกน้องพลอยเขาก็จะร้องเพลงเขมรไซโยก ป้าจดมาได้นิดนึงแต่ป้าอาจจะไม่ร้องดีถ้าน้องพลอยป้าก็จะร้องสักนิดนึงให้ฟังว่าเพลงเนี้ยมันน่ากลัวเวลาที่ร้องอ่ะนะลูกก็ขอนิดนึงก็ป้าจดเนื้อมาไว้นิดเดียวอ่ะนะลูกนะก็น้องพลอยก็จะร้องว่าบรรยายความป่าเมืองไทยให้เสด็จญาติป้าร้องเข้าที่ป้าจดและก็ฟังมาจากพี่สวย ครับ น้องก็จะร้องแล้วคนที่ยืนขึ้นฟ้อนก็คือน้องบัวด้วยความที่ไม่ได้คิดอะไรก็เออช่างมันเด็กมันอาจจะร้องเพลงปกติธรรมดาแต่แกก็ยังตะโกนบอกน้องนะว่าเออถ้าร้องเพลงกันเสร็จนะลูกก็พากันขึ้นมาทางนอนเถอะมันดึกเดี๋ยวมันจะกวนเขาอะไรอย่างเงี้ยแกก็กลับเข้าไปนอนเหมือนเดิมเวลาที่แกขึ้นไปนอนอ่ะหนูเสียงเพลงอ่ะหนูอย่าลืมว่าอยู่ใต้ถุนบ้านนะน้องก็ร้องเพลงจนจบอ่ะหนูจนจบท่อนของเพลงทุกทั้งหมดเนื้อเพลงอ่ะแล้วเสียงก็เงียบไปแล้วแกก็มาสะดุ้งตื่นเอาตอนเช้าแล้วคือตอนเช้านี่เด็กสองคนก็จะนอนอยู่ข้างๆแต่แกก็ไม่เห็นก็คงไปช่วยพ่อแม่ทำไร่ทำสวนอะไรเนี่ยแกก็ไปสอนหนังสือปกติ ครับ พอจะเป็นอย่างเงี้ยเกือบทุกวันน่ะแกบอกเงี้ยคือน้องสองคนจะมาร้องแกลงมาดูแล้วก็ยังร้องอยู่ยังพ่อยังรำยังเล่นกันอยู่สนุกสนานของเขาตามภาษาเด็กอายุที่ยังไม่ถึง17เลยลูก ครับ แล้วคราวนี้ครูก็นอนฟังอยู่ทุกวันแกก็ไม่ว่าอะไรอ่ะนะเออตามสั่งก็ผ่านไป3วัน4วันจนกระทั่งวันนึงพ่อกับแม่ของทอยอ่ะวิ่งหน้าตาตื่นมาเลยพอเลิกใกล้จะเลิกเรียนครูก็เดินขึ้นจะขึ้นครูสวยจะเดินขึ้นบันไดบ้านพ่อกับแม่พลอยครูครูครูครูไปดูไอ้พลอยมาหน่อยแล้วว่าอ้าวมีอะไรเหรอไอ้พลอยนอนผูกคอตายอยู่ท้ายไร่มันน่ะไอ้พลอยมันผูกคอตายท้ายไร่ครูไปดูมันหน่อยสิอ้าวมันผูกได้ยังไงอ่ะก็เมื่อคืนมันก็ยังอยู่มันก็อยู่กับครูทุกวันก็ฉันก็คิดว่ามันอยู่กับครูนั่นแหละฉันก็เลยไม่ได้คิดอะไรพาฉันไปดูหน่อยแล้วครูก็รีบลงบันไดเลยหนูพอได้อย่างนั้นเนอะแกก็หันไปมองตรงโต๊ะด้านล่างอะนะพอลงบันไดปลาปุ๊บโต๊ะมันตรงด้านล่างแกรู้สึกว่าแกเสียวสลังว่าขนหัวลุกเกลียวเลยหนูแกบอกแต่ก็แกไม่เป็นไรอึดใจป้าไปดูก่อนก็รีบกันไปที่ท้ายไร่ดูน้องพลอยผูกคอตายซะแล้วหนูตรงท้ายไร่เลยเพราะน้องน่ะไปผ่านเหตุการณ์ตรงนั้นมาน่ะไม่กล้าสู้หน้าใครถึงจะมาหลบอยู่กับครูก็ยังเป็นที่ปากชาวบ้านเหมือนเดิมอ่ะหนูก็พูดอ่ะหนูเด็กก็คงรับไม่ได้หนูเด็กประมาณไม่ถึง17อ่ะต ้ องมาเจอเหตุการณ์อย่างนั้นก็เลยไปแขวนคอตายซะนี่แขวนคอตายแต่พอตำรวจมาถึงอ่ะหนูสมัยก่อนแม้กว่าตำรวจจะมานะมาดูมาอะไรเขาก็บอกว่าเออน้องพลอยนี่ตายจนขึ้นอืดแล้วอ่ะหนู ครับ 3วันแล ้ วไม่ต่ำตายมาประมาณนั้นแล้วแกบอกอย่างนี้เลยนะครูตกใจครูสวยบอกว่าแกใจหายสันหลังแกนี่เย็นวูบเลยนะแกบอกนี่ทุกอนูรูขุมขนน่ะมันขนลุกขนพองขึ้นแล้วครูสวยแกก็หันไปถามพ่อกับแม่ว่าเออตอนกลางคืนน่ะคือนี่เอาคือมาจัดงานศพแล้วนะลูก ครับ ตอนกลางคืนก็มานั่งคุยกันน่ะว่าได้ยินเสียงพลอยร้องเพลงบ้างไหมทุกคนในหมู่บ้านพูดว่าได้ยินน่ะหนูได้ยินเสียงน้องพลอยในร้องเพลงขมิ้นใส่โยกอะลูกเพราะมันหมู่บ้านเล็กๆอะหนูมันจะก้องมากมันจะดังมากทุกคนได้ยินกันหมดอะเป็นอันว่างานศพพลอยก็ถูกจัดขึ้นแบบเรียบง่ายตามภาษาไอ้ชาวป่าชาวร้อยอ่ะนะหนูคนบ้านป่าน่ะไม่ได้อะไรมากมายก็จัดแต่สิ่งที่ทุกคนสะกดอยู่ตรงบ้านนั้นก็คือเสียงร้องเพลงมาจากไกลๆอ่ะหนูมาจากนู่นแหละท้ายไร่อ่ะด้วยเพลงขมิ้นไซโยกที่น้องพลอยร้องอ่ะหนู ครับ จากนั้นเขาก็จะร้องเขาจะร้องอยู่แทบทุกคืนนะหนูโหยหวนมากเลย ทุกคนในหมู่บ้านนี่จะรู้เลยว่าค่ำมานี่ต้องรีบนอนแล้วเพราะเสียงที่น้องร้องเพลงเนี่ยมันจะก้องอยู่ทั้งหมู่บ้านไม่นานเสียงนั้นก็จางหายไปจนกระทั่งครูสวยย้ายกลับบ้านทำเรื่องย้ายกลับบ้าน ครูสวยบอกป้าว่าเรื่องนี้ถึงแม้มันจะผ่านมา30กว่าปีแล้วแต่ครูสวยอยากให้ป้าเล่าให้ฟังให้ทุกๆคนฟังถึงแม้จะไม่น่ากลัวมากแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่ผ่านมากับตัวครูสวยเลยจ้ะเรื่องก็มีอยู่แค่นี้แหละหนู โอ้ยโอ้ยตายแล้วเดี๋ยวนะพ่อมึงขอผมตั้งสติแป๊บนึงนะ ครับผมลูกครับผมครับผม โอ้ยผมขนลุกโอ้ยตายแล้ว เล่าป้ายังขนลุกเลยหนู คือต้องบอกว่าเรื่องอะครับมันดำเนินมาเนิบๆพอป้าร้องเพลงเขมรไซโย ก แล้วแบบหลังจากนั้นเป็นเรื่องราวของน้องพลอยกับน้องบัวพอมาถึงจุดที่ปู่คอตายนี่ผม ใช่ครับใช ่ในตอนนี้ขนผมยังชูชันเลยนี่ใครดูทางออนไลน์อยู่โอ้โห ป้ายังขนลุกเลยหนูคือสวยยิ้มแกเดินมาส่องเพราะว่าแกไปเปิดฟังอยู่ฝั่งนู้นไงลูก อ๋อไง ฝั่งห้องไงแก สวัสดีครูสวยด้วยครับผม ใช่จ้า โอ้ย สวัสดีค่ะ เดี๋ยวนะเอาเป็นว่าผมโอ้ผมจริงๆผมไม่อยากจะถามนะ ครับ แต่ผมขอย้อนถามกลับไปนิดนึงแล้วกันครับ ได้ลูกได้ ก็คือเอาเป็นว่าในช่วงแรกเนี่ยที่น้องพลอยเนี่ยถูกดึงเข้าไปในกองกาบมะพร้าวเนี่ยเสียงที่กระซิบบอกอะเป็นเสียงผู้หญิงหรือผู้ชายอะป้ามุ้ย เสียงผู้หญิงครับ เสียงผู้หญิง เสียงผู้หญิง อ๋อคืออุปมาได้ว่าน่าจะเป็นเสียงผู้หญิงคนเดียวกับที่มุดเข้าไปในโพรงกับน้องพลอยได้ไหม ความคิดของป้ากับพี่สวยนะก็คิดอย่างนั้นแหละว่าน่าจะเป็นเสียงผู้หญิงคนนั้นที่ถูกวรรณกรรมที่โซ่ที่คล้องคอไว้อะลูก ครับ คือแบบในช่องอะหนูเราไม่รู้หรอกว่าข้างในเนี่ยหนูใครตายบ้างฆ่ากันตายบ้างเขาไปฆ่ากันไว้ตรงไหนบ้างอย่างเงี้ยลูก ใช่เพราะว่าถ้าเกิดใครไม่ยอมเนี่ยก็น่าจะถูกซ้อมประมาณนึงเลยล่ะ ใช่ลูกใช่แล้วป้าบอกเลยว่าพี่สวยยืนยันว่าต้องแห่งนี้มีจริงเมื่อ30ปีที่แล้ว โอ้โหขนลุกแล้วเนี่ยครับมีเป็นคำถามเดียวกันคือจากคุณเทพบุตรแวมไพร์จากกรุงเทพเนี่ยถามมาว่าแล้วน้องบัวหายไปไหน น้องบัวก็เจอกันวันนั้นแหละลูกตั้งแต่เจอกันวันนั้นน้องก็ได้ยินแค่เสียงร้องเพลงน้องบัวก็อาจจะอยู่กับน้องพลอยก็ได้อาจจะลำอยู่ตรงที่น้องพลอยร้องเพลงแบบโหยหัวในฟังแล้วน้องบัวอาจจะยืนลำอยู่ข้างๆน้องพลอยอยู่ที่ท้ายไร่ก็ได้ลูก ไม่ผมถามกลับไปคือหมายถึงว่าตอนที่ตำรวจไปหาครอบครัวไปหาที่ซ่องแห่งนั้นเนี่ยคือไม่เจอน้องบัว ไม่เจอลูก คือเป็นไปได้ว่าน้องบัวเนี่ยอาจจะเสียชีวิตไปแล้ว ใช่อาจจะนะแต่เราตำรวจเขาก็ไม่สนใจอะไรมากเท่าไหร่ไงหนู ครับ ป้าคิดว่าน้องบัวนี่แหละอาจจะเป็นคนที่เสียชีวิตไปแล้วป้าคิดว่านะ แล้วก็คือเท่ากับว่าพอเวลาล่วงเลยผ่านไปน้องบัวที่เป็นวิญญาณที่เร่ร่อนเนี่ยอาจจะหาทางกลับมาที่บ้านครูเจอ ใช ่แล้วมาเจอกับน้องพลอย ใช่ครับ แล้วก็เอาเป็นว่าน่าจะด้วยความที่เป็นเพื่อนสนิทกันมา ใช่ครับใช ่เป็นไปได้ที่จะชวนไปอยู่ด้วยกัน ใช่ครับลูกใช่นี่คือทุกคนในหมู่บ้านพูดคำเดียวกันกับที่น้องตั้นพูดว่าเขามาชวนไปอยู่ด้วยกันครับ หูยงั้นเท่ากับว่าในหลายๆคืนตั้งแต่น้องบัวมานอนอยู่ที่บ้านพักครูเนี่ยถ้าบอกว่าพี่สวยเนี่ยนอนอยู่กับน้องพลอยแล้วก็ผีน้องบัวสิ ใช่นอนอยู่ด้วยกับเด็กสองคนเป็นลูกศิษย์ที่รักมากอ่ะนอนอยู่ด้วยกันทุกวันทุกคืนโดยที่พี่สวยนี่ไม่รู้เรื่องเลย โอ้ยตายแล้วขนลุกโอ้ยขนลุก หนูคิดดูว่าพี่สวยแกจะต้องได้ฟังเสียงน้องพลอยกับน้องบัวที่นั่งอยู่ข้างล่างใต้ถุนบ้านพักครูอ่ะทุกคืนน่ะหนูโดยที่เด็กสองคนก็จะร้องอยู่ตรงนั้นแต่ครูไม่ได้คิดอะไรมากในคิดว่าเขาอยากจะร้องเพลงเขาจะอะไรกับเรื่องของเขาอะไรอย่างนี้เพราะว่ารวมทั้งเสียงเครื่องปั่นไฟดังด้วยทั้งโอ้สารพัดอย่างหนูแกบอก คือผม กลัวมาก คือหลายๆคนที่ฟังอยู่อ่ะเป็นคนต่างจังหวัดเป็นเด็กต่างจังหวัดหรือว่าตอนนี้บ้านอยู่ต่างจังหวัดตัวผมเองเนี่ยบอกเลยผมเพิ่งกลับมาจากน่านอย่างที่เล่าไป ผมอาจจะนึกบรรยากาศออกเลยว่ า ตอนกลางคืนที่ปิดไฟแต่ละบ้านเงียบไม่มีไฟถนนแล้วมันเป็นความเงียบที่แบบถ้ามีเสียงอะไรลอยมาเนี่ยมันโอ้โห มันจะได้ยินหมดนะหนูมันจะได้ยินหมดทั้งหมู่บ้านนะหนู ครับ แล้วอย่าลืมตอนนั้นยังเป็นตะเกียงอยู่นะลูก โอ้ยตายแล้วคนลุก ตะเกียงหมดแล้วมันจะมืดขนาดไหน โอ้ยป้ามุ้ยผมบอกเลยว่าป้ามุ้ยไม่เคยทำให้ผมไม่เคยทำให้พี่ๆผู้จัดรายการแล้วก็แฟนรายการผิดหวังเลยจริง ๆครับผม ทุกเรื่องที่ออกจากปากป้ามุ้ยนะเป็นเรื่องราวที่ต้องพูดต่อๆกันในวันรุ่งขึ้นแล้วก็วันถัดไปอีกเป็นสัปดาห์เลยนะจริง ๆคือ บางวันเนี่ยพี่ๆบางคนมาจัดผมไม่ได้มาหรือว่าไหนผมมาแล้วพี่ๆไม่ได้มาเราจะกลับไปคุยกันว่าเรื่องราวเรื่องไหนใน1สัปดาห์เนี้ยมันน่ากลัวบ้างแล้วก็จะเป็นเหมือนประเด็นที่พูดคุยกันน่ะซึ่งป้ามุ้ยจะอยู่ในอย่างน้อยเนี่ยใน1เดือนเนี่ยจะต้องมีป้ามุ้ย1สัปดาห์ที่เราพูดถึงกันจริงๆผมว่าเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่โอ้โหมันจะเป็นความน่ากลัวข้ามปีเลยล่ะ ใช่ลูกใช่เพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงนะลูกที่ครูสวยเนี่ยอยากให้ป้าเล่ามากกว่าเรื่องที่ป้าโทรบอกหนูเมื่อคืน โอ้เพราะว่าเรื่องนี้นอกจากความน่ากลัวแล้วมันก็เป็นอุทาหรณ์สอนให้กับผู้ปกครองที่มีลูกไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยในประเทศนี้หรือว่าที่ไหนๆก็ตามครับที่มีลูกสาวเนี่ยคืออย่าปล่อยให้คลาดสายตาเพราะว่ามิจฉาชีพหรือว่าคนที่หวังร้ายคนที่อยากจะเอาน้องเนี่ยไปทำอะไรก็ตามเนี่ยมีอยู่เยอะมากในสังคมยุคนี ้ ผมเองมีลูกสาวผมยังระวังตลอดเลย ครับผมป้านี่ขนาดป้าหยุดเล่าแล้วนะป้ายังขนหัวลูกขนฟองอยู่เลยก็ว่าม ัน เป็นเรื่องที่แบบว่า ขนตั้งอยู่เลย ป้าฟังพี่สวยเล่าแล้วป้าเขียนไปทุกช็อตเลยนะลูกป ้ าจะพอแกเล่าป้าจะจดพอแกเล่าป้าจะจดแล้วป้าก็จะมาค่อยเรียบเรียงเรียบเรียงไปทีละนิดตัดเอาบทความที่แบบว่าให้มันสั้นลงเพื่อจะได้เล่าในรายการให้มันง่ายขึ้นนะลูกแล้วฟังง่าย โอ้โหป้ามุ้ยผมไม่มีคำจำกัดความของการเล่าเรื่องป้ามุ้ยเลยนะทุกครั้งจะพูดเหมือนกันป้ามุ้ยเป็นคนที่เล่าเรื่องดีน้ำเสียงดีจังหวะการเล่าดีโอ้โหสุดยอดป้ามุ้ยผมยกมือสองนิ้วโป้งให้เลยนะครับขอบพระคุณมากที่ปีนี ้ มาสร้างความหลอนความบันเทิงให้กับทีมงานและแฟนรายการ The Shock นะครับ ครับผม ถือว่าผมเป็นตัวแทนพี่ป๋องแล้วก็ทีมงาน The Shock รวมถึงคุณผู้ฟังรายการขอให้ป้ามุ้ยเนี่ยอวยพรให้กับทีมงานแล้วก็แฟนรายการด้วยนะครับป้ามุ้ย ครับผมก็ปีใหม่นี้ป้าก็ขอให้รายการ The Shockเจริญรุ่งเรืองทั้งทีมงานทุกๆคนที่ป้าเอ่ยชื่อและไม่ได้เอ่ยชื่อให้ทุกคนเจริญรุ่งเรืองด้วยหน้าที่การงานปรารถนาสิ่งใดก็ให้สมหวังดังปรารถนาเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละทุกคนครับสำหรับปีใหม่นี้ลูก ครับขอบพระคุณมากครับป้ามุ้ย ครับผมครับ แล้วก็ถือว่าผมเองเนี่ยเป็นตัวแทนนะก็พรใดอันประเสริฐครับป้ามุ้ยขอให้ย้อนกลับไปหาป้ามุ้ยขอให้ป้ามุ้ยสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เป็นที่รักของทุกๆคนแบบนี้ไปนานๆนะครับป้ามุ้ย ครับลูกครับ ปีหน้าเรายังอยู่กับเดอะช็อคกันอย่าลืมนะครับปีหน้าป้ามุ้ยมีเรื่องราวอะไรก็โทรมาเล่ากันอีกนะ ครับ คืนนี้ ผมสวยยังเหลืออีกเรื่องนึงล ู ก ผมอดใจรอเลยล่ะ ครับผมครับ ผมเอาเป็นว่าคืนนี้ผมรบกวนป้ามุ้ยเท่านี้แล้วกันอยู่กับผมไปจนถึงที่3นะครับป้ามุ้ย ครับผมครับครับผม ครับขอบพระคุณมากครับป้ามุ้ยสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ